यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 8 जनवरी 1997 को रात्रि लगभग 8:30 बजे जेबी नगर मुंबई अंधेरी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरी बात अजब सी लगेगी परंतु वे शास्त्रों का संतों का महापुरुषों का कहना यही है ये मानव जीवन केवल अपने कल्याण के लिए मिला है। वो कि ये मांगने में कैसे आवे तो वो बात ही गलत है और इसका कोई प्रयोजन नहीं है। मनुष्य की जो श्रेष्ठता है इस शरीर की इस जन्म की श्रेष्ठता है वो इसके सदुपयोग से ही है और वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने से ही है। ऐसा एक सुंदर मौका है कि इसके बाद करना जानना पाना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, पूर्णता हो जानी। ये मानव जन्म का खास अधिकार है तो इसी प्राप्ति के लिए ही भगवान ने मानव जन्म दिया है। उद्देश्य पहले बना है, जन्म पीछे हुआ है। हम भी कहीं जाते हैं तो पहले उद्देश्य बनते हैं फिर यात्रा करते हैं। बद्रीनाथ जाना है तो पहले तैयारी करते हैं, वो लक्ष्य रख करके फिर दोबारा घर से रवाना होते हैं। तो ऐसे भगवान ने पहले ये लक्ष्य बनाया है कि ये प्राणी अपना कल्याण कर सकते हैं, उन प्राणियों को ही भगवान ने मानव जन्म दिया है। परंतु एक भगवान की विशेष विशेष माया है, उससे मोहित हो जाते हैं। तो माया है वो ऐसी मोहित करने वाली है, ये बात नहीं है। हम जब उस माया को पकड़ लेते हैं तो हम मोहित हो जाते हैं। एक संत से कहा था, जो वहां ऋषिकेश जारी में रहने वाले श्री स्वयं ज्योति जी महाराज थे, बड़े अच्छे महात्मा, उनसे कहा कि महाराज जी भगवान की माया बड़ी दुर्त्य है, बड़ी प्रबल है, जो मुंह रहती है। तो कहते राम राम राम राम राम, राम। क्या मतलब कि भगवान की ऐसी माया है, भगवान मोहित करे जैसी माया को रखते हैं उसकी माया में मोहित हो जाए। भगवान तो उद्धार करने वाले सूर्यदम सर्वभूतानां प्राणी मात्र के सूर्य है, वो मोहित नहीं करते। तो कि जो भगवान की माया है उसको भी अपनी मान लेते हैं तब मोहित हो जाते हैं। गलती करते यहां भगवान की माया मोहित नहीं करती है तो भगवान की मान लेते हैं अपनी, वहां ही पैदा होती है। अगर भगवान की ही माया माने अपनी न माने तो मनुष्य बहुत सुखी है, अपना उद्धार कर ले बड़ा सुखी शांति को। तो मनुष्य भूल जाता है इस संपत्ति को कुटुंब को शरीर को अपना मान लेता है। ये स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो जो शरीर मिला है ये शरीर अपना नहीं है, पीछे से मिला है। मिली हुई चीज अपने नहीं होती है, मन मिलने वाली बिछोड़ने वाली होती है। और हमारी चीज हो जाए, हमारे से बिछुड़ती नहीं है, वो हमारे से कभी अलग हो नहीं सकती, हम उससे अलग नहीं हो सकते, वो हमारी होती है। और जो मिल जाती है, बिछुड़ जाती है, वो हमारी नहीं होती है। उनमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि हमारी और इस संसार की सत्ता दो है, ये विजाती है, हमारे जाति की नहीं है। जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है और माया का अंश ये शरीर है, ये विनाशी है, बिल्कुल विपरीत है। एक एक से ईश्वर जीव अविनाशी तो शरीर विनाशी, और ये चेतन तो ये जग, और वो अमल और ये सबल मरी वर, और सहज सुख राशि या सहज ही दुख राशि, मानो इनकी जाति नहीं मिलती, इनका संबंध नहीं मिलता है, विपरीत है एक दूसरे। उसको ये अपनी मान लेता है तो ये मानी हुई अपनी अपनी नहीं हो सकती। ये जो इसके साथ में तादात्म्य हो गया है, ममता हो गई है, अहंता हो गई है, ये वास्तव में इस जीव ने की है, ये है नहीं। क्यों? ममता अपनी बालकपन में दी, छूट गई, जवानी हो गई, जवानी हो गई, वृद्धा हो गई, ऐसे में ममता करता रहता है। नहीं नहीं, भगवान की प्रकृति तो इससे अलग हो रही है। जो अगर सामने से मेरी मान ले, वो चली जाए, उसको मेरी मान ले, फिर आएगी उसको अपनी मान लिया। ये उद्योग न करे, ये उल्टा न चले तो सदा ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि मिली हुई चीज तो असाध रहती ही नहीं, बंद किस बात का। वो ईश्वर अंश है, वो प्रकृति का अंश है, प्रकृति और इसने जीव दोनों एक है। किसमें? भगवान के अंश होने से भूमिरा पुनरोगी आठ प्रकार की प्रकृति में अहम आया, और जीव ये परा प्रकृति में आया। या परा है, ये और जाति है, नाशवान है, वो अविनाशी है, परा प्रकृति है। तो परमात्मा का ये है संबंध परमात्मा के साथ, अपरा का भी संबंध परमात्मा के साथ है। ये परमात्मा से विमुख होकर अपरा को पकड़ लेता है, इस वजह से धर्मता मरता रहता है। अगर ये इसको न पकड़े, इसको अपना न करे, मानता ममता के साथ न करे, तो निर्ममो निरहंकार से शांति बदी गति। निर्ममो निरहंकार का ऐसे नहीं होना है, साथ में न रहना। जो भी जाती है साथ में आपके रह नहीं सकती, रख नहीं सकते, ना तो इस प्रकृति में ताकत है कि आपके साथ रह सके, ना आपके ताकत है इस प्रकृति को साथ रख सको। अब इसमें रखने का केवल आपने संकल्प कर लिया, पकड़ लिया, आप छोड़ो थी साथ रहती नहीं, तो निर्मम और निरहंकार का अंतर ममता से रही तो जन मुक्त सत ही है। और ममता अंत आपकी की हुई, आप छोड़ो छूट जाएगी, आप पकड़ो तो पकड़ जाएगी। मानो इसमें उद्योग नहीं बताया, ऐसा करो तो मुक्त हो जाओ। निर्मम और निरहंकार, ममता रही तो जाए, अहंकार रही तो जाओ, तो शांति की प्राप्ति हो जाए। ये गीता में भागवत भक्ति में क्या निर्मम और निरहंकार संतु का सुगक्षम ही ज्ञान में ये अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम पर निर्मम शांत ब्रह्म हो जाए कल्पते। मनुष्य जड़ प्रकृति है, आप चेतन होते हुए इसको न पकड़ो तो आप मुक्त सोते ही आप मुक्त हो। इस वजह से मुक्ति होने के बाद में फिर बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि बंधन अपना किया हुआ, अपना छोड़ दिया, फिर बंधन कैसे होगा? तो छोड़ने के लिए अवसर ये है, मानव जीवन है ये। भाई बहन ध्यान देकर सुने हैं, अभी महाराज ने कहा ना, अपिचेत सुदराचो अपिचेत पापे भी सभी पाप कृतमा, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और रुष्टियां, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रुष्टियां, मान चार तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण, एक स्त्री जाति पांच, और एक पापी योनि जो जैसे कृष्ण दूसरी योनि जितने, और ये है अभिषेक शुद्राचार्य सात हुए। और सातों सवार को यही रही, राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाचारी, ये सात भी आ गए। पापी होने के अंदर सब आ गए, राशन खराब से खराब राशन वाले आ गए। मन वर्तमान में आचरण नीचे है उनके, और पहले जब आचरण नीचे उन दोनों के आ गए, पहले से आचरण नीचे वो तो पापी होने आ गए, और अभी पाप करते हैं वो पापी ब्रह्मचारी आ गए। तो सातों के अंदर सब आ जाते हैं, तो सभी मुक्ति हो सकते हैं, कल्याण हो सकता है, क्योंकि कितना ही कुछ भी आखिर है परमात्मा का अंश, और परमात्मा केवल परमात्मा का अंश है, साथ में शरीर परमात्मा का अंश है, वो और तरह का है, ये अंश प्रकृति का है, और प्रकृति का अंश है वो प्रकृति भगवान के हुक्म में चलने वाली है। रामायण माया है ना, ये महाराज प्रकृति है, ये तीर पालती हरती रूप उपाय कृपा निधान की, ये भगवान की उपाय करके उत्पत्ति करती स्थिति करती प्रलय करती, ये अपने ढंग से है। अब इसको ढंग से चलने नहीं देकर इसको पकड़ देता है और फंस जाता है, तो इस बेईमानी के कारण फंसा है, फंस में है ही नहीं, तो शायद भूत हो जाए। उसे मुक्ति पाने के लिए मानव शरीर मिला है, इसके लिए एक संत दृष्टांत कहते हैं, दृष्टांत से बात समझ में ठीक आती है। तो एक कहानी आती है, उसका वर्णन आया है कि एक हीरों का व्यापारी था, तो वो बहुत अच्छी बुद्धि तेज थी और चतुर था, सदाचारी सद्गुणी अच्छा सज्जन था। तो बाल्यावस्था से ही बुद्धि तेज होने से उनके परंपरा से हीरों का व्यापार चलता था, तो उसी को लग गया, तो उसे विवाह किया, उसे एक लड़का हुआ, उसके बाद में उसे ही शांत हो गया। स्त्री की बिचारी की छोटी अवस्था थी, एक बच्चा गोदी में रह गया और कोई रहा नहीं, तो अपने बच्चे का पालन किया, व्यापार था बहुत, लोग इधर उधर खा गए, वो गरीब हो गया। तो वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ ने कहा, बेटा काम करो कुछ, अब जो दिन है वो तो गए, हाथ की बात नहीं, अब कुछ काम करो, जैसे अपनी जीविका चले। तो माँ मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या करूं? तो उसने एक हीरा दिया, बहुत कीमती, वो प्रसिद्ध कोहिनूर जैसे बहुत हीरा, बड़ा कीमती ऐसा था। कहा कि इस हीरे को तुम ले जाओ, हर एक जगह देना मत, इसको बिक्री मत करना हर एक जगह ही। तेरे पिताजी ने कहा बहुत अमूल्य हीरा है, दुनिया में एक ही लक्षण ऐसा हीरा मिलता नहीं है, इस वास्ते बिक्री मत करना हर एक जगह, वो ले जाओ। तो वो लेकर गया तो मालिक के पास, वो चार मूली दे देंगे, दे दे, दे, दे अच्छा है, गोल पत्थर है, खेलेंगे बच्चे खेलेंगे, तो देना नहीं है। तो ज्यादा विस्तार क्या करे, वो कई जगह घूमा, तो महाराज साग भाजी दे दे थोड़ी बहुत, गोसाव जी ने कहा ना साग बणिक जैसे, मणिगुण को क्या जाने, साग भेजना मणि को क्या जाने, ऐसे गए तो उन्हें कुछ कुछ देते गए, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 10,000। जो जो देखने के कोण में वैसा परीक्षा गया, तो सुनार के पास गया, हीरा परीक्षा व्यापारी के पास गया, तो उनसे पूछा कि भाई हीरों का पार की कोई परीक्षा करने वाला आदमी है? तो कहा भी एक वृद्ध सज्जन है, बड़े अच्छे हैं, बहुत बड़ा कारोबार है और बड़े संत रूप है वो। तो पूछते पूछते वहां पहुंचा, वहां पहुंचा तो दरवाजे का भी हमें मिलना है, वो सज्जन थे भी कोई मिलने आओ तो हमें मिला देना। वो हीरा हाथ में नहीं पहुंचा, लोगों ने कहा जाने दो भाई, तो वो पहुंचा तो हीरे को देख करके वो लड़के की तरफ देखने लगा, ये हीरा तू कहां से लाया, ये हीरा मामूली नहीं है, कहां से लाया तू? तो उसने कहा कि हमारे पिताजी हीरों के व्यापारी थे। तो उसने कहा भाई ऐसा नाम तो सुनते थे पहले, कैसा बड़ा शुद्ध व्यापारी है, बड़ा बुद्धिमान है, हम तो आज का तो नाम सुनने में नहीं आया कि महाराज वैसे ही शांत हो गया, तो शरीर नहीं रहा, मेरी माँ ने ये दिया है, अब इसकी क्या कीमत होती है। तो उसने कहा इसकी कीमत नहीं होती है, इसकी जो कीमत करता है उसकी कीमत हो जाती है। चार मूली है इनकी कीमत, तो चार मूली उसकी कीमत है। ऐसे हजार, दस हजार, पचास हजार, लाख, दस लाख, जो इसकी कीमत करता है उस खुद की कीमत होती है, इसकी कीमत नहीं आई। ये तो अमूल्य हीरा है, तो हमारा उल्लू हम क्या करें। हमारे को तो रोटी की भी तंगी है, अन्न की भी। अब इसे हम क्या करें। तो देखो भाई, खरीद लू मैं ईमानदारी से तो मैं कैसे खरीद लू, ठगाई तो हम करते नहीं है और हीरे का मूल्य हम दे सकते नहीं है। तो महाराज कोई उपाय बताइए। तो उपाय यही है, तुम्हारे को दुकान देंगे, उस दुकान में हीरा पन्ना लाल माणक मोती बहुत उखरा भरे हुए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया हीरे भरे हुए हैं, सैकड़ों हजारों, वे सब के सब तुम दे देंगे। तो पहली दुकान देंगे उसमें 15 मिनट रहना होगा। 15 मिनट में तुम जितने बाहर फेंक दो, दुकान में से बाहर फेंक दो, वो सब तुम्हारे, जितने फेंक दो। हमारे आदमी रहेंगे रक्षा करने वाले, बटोरने वाले, जितने तुम बाहर फेंक दो उतने सब तुम्हारे हो जाएंगे। तो 15 मिनट के बाद उस दुकान में नहीं रहना होगा, उसके बाद दूसरी दुकान चलेगी। तो दूसरी दुकान है बड़ी, तो दूसरी दुकान में तुम्हारे को हम 25 मिनट देंगे, क्यों लंबी बड़ी है। तो 25 मिनट उसमें मिलेगा, उसे तुम्हारी जितनी मर्जी हो ले लेना। उसके बाद तीसरी दुकान होगी, वो हो 60 मिनट की, घंटा की, एक घंटा की दी जाएगी। तो वो दुकान तो कहने की है दुकान नहीं, अजायब घर है वो तो, बहुत बड़ा बगीचा, बहुत चीजें, बहुत लंबी चौड़ी है जी। तो उसमें तुम्हें देंगे। इन तीन दुकानों में से तुम चाहे जितना बाहर फेंक लोगे, निकाल लोगे, ले लोगे, उठा लोगे, वो सब तुम्हारा है, परंतु फिर हीरा हमारा हो जाएगा। अब लेने में तुम्हारी मर्जी है, तो ले लो, फिर हीरा नहीं रहेगा। हीरा तो मेरे पास हो गया, वो तेरे रह गए, वो इतने परसों तो की है, तो बहुत अच्छी बात, पक्की बात हो गई। लिखा पढ़ी कह दो, कुछ भी कह दो, पक्की बात हो गई। साथ में आदमी उन्होंने कह दिया, भाई इसको ले जाओ आदर सहित, और चला ले जाओ, वो ले गए। तो हीरों की वह दुकान लगाई, घड़ी दे दी उसके हाथ में, अपने हाथ में घड़ी, एक आदमी साथ में हो गया, तो वो भीतर गया, देख लो घड़ी, देख लो भाई 15 मिनट उसमें रहना है, आपको देख लो मेरी घड़ी है, तुम्हारे पास भी घड़ी है। तो उसमें गया तो महाराज ऐसा विचित्रता देखी, वो अलमारी और तिजोरी खोलता है तो प्रकाश छिटकता है बाहर, दिन में प्रकाश होता है, भीतर में प्रकाश हो जाता है, ऐसे चमकते हुए हीरे देखे तो सौन गया, वो चम सौन आ गया, क्या कितनी चीजें, कहाँ आ गया मैं, क्या बात है। बहुत बढ़िया सजावट उसकी और बहुत ही कीमती उसमें हीरा, उसमें बहुत लगा। देखने वो साथ वाला कहता उसे ले लोगे, ठहर गया इस दुकान में 15 मिनट बाद तो ठहर देंगे नहीं, देख तो ले कम से कम, ऐसी सजावट हमने देखी नहीं कहीं भी। देखा कि एक हीरा है, ऐसी कीमत इतनी हुई है, इतने हीरा में कितनी कीमत हो जाएगी। तो देखते देखते देख ही नहीं सका पूरा, इतने में देखिए 14 मिनट हो गए, देखिए 15 मिनट हो गए, अब छू नहीं सकते, अब जाओ बाहर, अब इस दुकान में नहीं छू सकते, बाहर निकाल दिया। तो दो दुकान, बड़ी बड़ी दुकान आगे पड़ी है, तो दूसरी दुकान में गए तो हीरा पन्ना भी है, लाल है, पुखराज है, ऐसे ऐसे उसमें रत्न कई है, रुपये पैसे हैं, मोहरे हैं, सोना है, चांदी है, कीमती कीमती गहने हैं, बहुत बड़े बड़े कीमती कपड़े हैं, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। सजावट पहले वाले से भी विशेष है, परंतु चीजें कम कीमती है, उतनी नहीं जितने पहले दुकान में थी। उसमें देखने लगा तो देखा नहीं, वो दुकान देखते रह गई, ये पहली देखते तो उसकी जरूरत नहीं थी, इतनी बढ़िया ये दुकान है, सजावट है। तो साथ वाले कहते हैं तुम देखो, मैं तो याद तो हल्ला मत करो, तुम हम देखने दो, क्योंकि इसमें ग्रहण तो देंगे नहीं, इस बार तो खूब देख रहे। साथ वाले कहते हैं देख लेंगे, परंतु फिर आप कुछ ले सकोगे नहीं, कहते हल्ला मत कर। तो चेता था गया, उसमें बाजार में देखते देखते महाराज बहुत लंबी बहुत दुकान, तो उसमें दुकान इधर घूमने पूरा घूम ही नहीं सका, इतने में 25 मिनट तो हो गए। 25 मिनट होने के बाद हम नहीं छू सकते, अब चलो महाराज बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो तीसरी दुकान में चलो, उसने एक दुकान पड़ी उसमें 100 मिनट दुकान 60 मिनट है, ऐसा विचार कर चला। अब उसमें गया हमने जो वो दुकान के तो अजब घर हो, तो चिड़ियाघर से पूरा रहेगा, पूरा तरह तरह की चीजें, बन मानुष शेर सांप सिंहर आदि देखा, मोटरे और खाने पीने की चीजें, खेलने की चीजें, देखने की चीजें, विदेशी देशी कई तरह की चीजें, वो देखता कब करेगा ये बात, किसमें देखो। अरे वहाँ चाय सो खाओ, चाय सो पियो, मौज में रहो, आनंद रहो, आनंद करो, खेलो कूदो, काम करो, गाना बजाना हो रहा है, कहीं महाराज ताश तो अपन खेल रहे हैं, तो कहीं सिनेमा देख रहे हैं, तो कहीं नाटक हो रहा है, तो कहीं तरह तरह के खेल हो रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही है। और दूर दूर तक वो दुकान तो नाम है, वो तो एक देश का देश है, बहुत बड़ा सवार हवाई जहाज भी है, उसमें मोटरें भी है, बगिया भी है, साइकिल भी है, छोटी बड़ी तरह तरह की चीजें देखी तो चकरा गया। और दुकान बहुत लंबी, दुकान का देश ही है। अब तरह तरह की सवारियां चढ़ता है, कभी घोड़ा है, हाथी है, ऐसी सवारी है, तरह तरह की कलपुर जाग दी, तरह तरह की महाराज मशीन लगी हुई, तरह तरह की तमाशा, तरह तरह का खेल, तरह तरह का भोजन, तरह तरह का कपड़ा, तरह तरह का आराम। चला गया वो घड़ी वाला, कहता है समय दे, वो देख भल्ला मत बीच में मत बता कर, देखना दे हमारे को। ऐसे करते करते करते महाराज कह दिया कि देखो अब कुछ ले तो ले लो, दरवाजे तक पहुंचने तक पीछे नहीं पहुंचोगे तो समय तो हो जाएगा, चलो थोड़ा देख लो भाई देखते। तो वो देखते देखते कुछ लिया नहीं, वो आदमी ने कह दिया कि भाई वो शेठ ने कि ये जितना ले उतना ले लेगा, और फिर मेरे पास में समाचार भेज दे देना कि पहली दुकान में क्या लिया, दूसरी दुकान में क्या लिया, तीसरी दुकान में क्या लिया, मेरे पास खबर पहुंचाते रहना मिनटों मिनटों की मेरे पास क्या लिया, क्या क्या कैसा क्या। तो साथ वाले खबर देने वाले खबर देते गए, महाराज उसमें निकले तो बाहर निकलने लगा तो दरवाजे पर थैला पड़े थे बोरा का, तो एक दो थैला हाथ लगा, वो थैला ले गई कूदा बाहर। उसमें क्या थे, उसमें तोल थे, दुकान किनारे पर तोल रहते हैं, तोल नहीं गई, आजकल तो पीतल जैसे ही होते हैं वो लोह के, टूट जाए तो कुछ हो ही नहीं, मिट्टी जैसा, वो लोह भी काम नहीं आवे ऐसा, ऐसे पापा थे। उसमें कोई पत्थर थे, भटली थे, कोई पत्थर था, कोई लोहा था, कोई कोई रुपया था, कोई कोई पहले एक टक्का होते थे ढबूशाही टक्का, आपने नहीं देखा, हमने देखा है, मोटा मोटा तांबे का पैसा, मोटा मोटा भारी भारी, वो कोई पैसा तोलने के लिए रखा हुआ था, बेची तोल जैसा, वो एक दो थे बाहर कूदा, उसमें देखो तो ये भी थे, कोई टन टन बोलना रुपया था, कोई चीज है, जाकर देखा कोई मालिक होगा, उसने कुछ नहीं लिया, निकालो मेरे को मुंह बदेगा उसका, इतना मौका दे मैंने निकालो, निकाल दिया। अब सुनने वाले भाई बहन समझते हैं कि हमारे को ऐसी दुकान मिल जाए तो आंखें मीच कर देखने क्या मिला बताओ, ले तो ठीक होता है तो हम माला माल हो जाते। एक हीरा की इतनी इतनी दुकान मिलती है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े हीरा जिस मिले तो हम ले लेते। पर भाई ले ले तो ले लो, अभी अभी कैसे ले लें। तो ये एक कहानी है, एक दृष्टांत है। तात्पर्य क्या हुआ, माँ ने ये हीरा दिया है, कह दिया ये मानव शरीर, ये अमूल्य हीरा, ऐसा यह दिया अमूल्य, जो ये मानव शरीर दे दिया। मानव शरीर में परमात्मा ने कहा कि देखो इसकी बहुत कीमत है, तुम ले लो। ये तीन दुकानें क्या है कि बाल्यावस्था के हैं 15 वर्ष, फिर 25 वर्ष है इसके पास, तो 25 वर्ष है वो जवानी के, और 40 वर्ष के होने के बाद नेत्रों की ज्योति भी उसका होने लग जाती है, मध्य अवस्था रहती है, फिर घटने लग जाती है, फिर तो आगे 40 वर्ष है वो, 40 आवे न आवे दुकान तो है ही। तो पहली अवस्था में अगर भजन में लग जाए तो बहुत कीमती भजन है, क्योंकि उसको जान पहचान कम है, संसार की भोगों की उतनी पता नहीं है। तो ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज जैसे संत हुए हैं, प्रातः स्मरण है, याद करने मात्र से शांति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं संतों के नाम कीर्तन से। जैसे महाराज में नाम देव के ज्ञान देव नाम देव ने का तुका, ऐसे संतों के दर्शन होते थे, वो बहुत बड़ी कीमत है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था से ही लग जाए तो उसका भजन बहुत तेज होता है, श्रेष्ठ होता है, क्यों उस समय संसार में बिखरी हुई वृत्ति कम होती है, छोटी दुकान है वह, छोकरे छोकरे खेलते हैं, उनसे कोई आकर पूछे रे अमुक पान का आदमी घर कौन सा है तो बता नहीं सकते, छोरों का अगर पूछे बता दे स्वर्ग वो है, वो स्वर्ग है, उसके बाप का नाम है तो जानते नहीं, दुकान छोटी सी दुकान ले जाए छोटा छोटा ऐसी दुकान। अब उसमें खेल कूद में इतना मस्त हो जाता है, परवाह ही नहीं किसी बात की, खाने पीने की बदल परवाह नहीं, माँ ले जाती है खिलाती खा लेता है, बहुत खेलने की शौक, तरह तरह खेल रस आता है, आनंद आता है। अब वो कैसे छोड़ा जाए, कोई भजन स्मरण की बात कहे तो सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, समझना चाहता ही नहीं। तो ये पहली दुकान है महाराज 15 मिनट की, 15 वर्ष की, तो उस दुकान में थोड़े ही है आज, दूसरी दुकान में ज्यादा चल रहे हैं, और थोड़े आज तीसरी दुकान में चल रहे हैं। तो दूसरी दुकान में महाराज फिर ये हमारा है, ये हमारा ननिहाल है, हमारी ये छोरी का ससुराल है, ये छोरे का ससुराल है, छोरे के नानी सासरा है, ये अब दुकान फैली लंबी, चीन है, जापान है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, तरह तरह के देखो देशों की बातें, देशों में आविष्कार तरह तरह का बातों में लगे। कहते भजन स्मरण करो, क्या तुम करते हो भजन स्मरण करे, सारी संसार में आए हैं, मनुष्य शरीर लिया है, भजन करो, ये तो बाबा जी का काम, ये कोई अपना है, असली बात है वो तो देख तो ले संसार का रस ले, संसार बाहर ना हो, संसार करते ऐसे वो सत्संग मिल जाए, कहीं व्याख्यान हो जाए, कहीं कथा हो जाए, कहीं कीर्तन हो जाए, किसी कुछ होता हो चले जाते हैं, तो उसे मन लगता ही नहीं, और कोई कह देते फालतू बातें हैं, ये तो फालतू है, ये क्या बात है, इतने सत्संग आकर बैठ गए क्या मिला बताओ, तुमने सत्संग किया क्या मिला, हमने इतना रुपया कमा लिया, इतना गया, तुमने क्या किया, तुम मिला क्या इसमें, कुछ मिलना है नहीं, कोई कोई ले लेता है इसमें, और महाराज फालतू समझता है। ऐसे उसको 25 वर्ष है, ये 25 वर्ष है, इसको सज्जन लोग गदा 25 है, 25 वर्ष में आदमी होश नहीं रहता है, ये जवानी आती है ना, ये चढ़ती है जवानी की, होएगा लो मारे रिश्ते नहीं मारे है लो नारक छाया ना देने के चलो दांडी पाल जो रहे आया चेतावनी में जवानी भैया हो गया लो मैं पाले में पागल हो गया सुने नहीं मारे हिलो छाया नहीं रखे थे दौड़ी पास दौड़ी छाया देख रहे कैसे सुंदर हूँ ऐसा हूँ काश में देखे कैसा सुंदर बना हूँ बढ़िया हूँ श्रृंगार करे दिलता रहे। अरे भाई भजन कर रहे भजन के क्या भजन होता है वे 25 वर्ष भाई कर रहे तो है गदा 25 गदा 25 क्यों कहते हैं पशुओं के खाने के लिए जैसा सावन का घास होता है ना वो हरा हुआ पकता नहीं कच्चा घास बड़ा अच्छा रहता है बड़ी पुष्टि करता है फिर पकता है तो उससे ज्यादा पुष्टि होती है पर वो घास में खाने लगता है तो गदा होता है वह घास नहीं खाता है वो सावन के महीने ऐसे ही भूंगता करी के पीछे बहुत भूंग भूंग कर जाता है वो मारे दुल्लती महाराज गधे की दांत दांत लग जाती मर जाए बहुत चोरी गधा और घोड़ा इनकी लात होती है दुल्लती ऐसी छाट मर जा रही पड़ा ऐसी दुल्लती लगे मुंह फट गया फिर भी दौड़े इस तरह से भोगों के संग्रह के पीछे इतना रुपया ले लिया इतना भोग भोग लिया वो ऐसा आराम कर लिया इतना कर लिया इतना भोग लिया ये बिलाई थी चीज है ये विदेशी की चीज है वहां से आया वहां से दिया है और आज भरमार उसमें रहा भोग भोग नहीं सका भोगन भुगता वह में भुगता भोगन भोगे जगत के तब खुद भुगते तब आए वो समझता है मैं भोगों को भोग लू भोग तो दुनिया के जो जो मजे हरगिज कम न होंगे पर अफसोस है कि एक दिन हम न होंगे दुनिया के जो मजा है सुख है तरह तरह के भोग है ये कम नहीं होगा ये तो नया तय आविष्कार हो रहा है आज आप देखो कलयुग में पापों का भी हो रहा है चीजों का ही आविष्कार हो रहा है भोगों का ही आविष्कार हो रहा है तरह तरह का बेहतर निषिद्ध कुछ परवाह नहीं है ये साफ शास्त्र वेद है कि निषिद्ध ऊंधी ऊंधी बुद्धि हो रही है ऊंची ऊंची बुद्धि हो रही है ये जवानी निकल जाती है महाराज ये गदा पचीसी के देख भजन किया जाए तो ये भजन पचीसी है शरीर भी ठीक है यावत स्वस्थ में दम करे पर यावत से दूरे जरा जब तक ये शरीर स्वस्थ है वृद्धावस्था दूर है इंद्रियों की शक्ति है आयु खत्म नहीं हो गई है तब तक तुम काम कर लो ये काम धंधा हो जाए इसमें से वहां काम बहुत करना है छोरा छोरी का ब्याह करना है दोस्त व्यापार करना है चीजें देखना है बहुत कुछ काम झंझट है भगत नहीं मिलती महाराज रोटी खाने के लिए सोने के लिए भगत नहीं सोते हैं तो हलो हलो होता है दोनों कानों के पास में रखे हुए फोन सुख से नींद नहीं ले सकते धन कमाते रात होते कहते धन कमाते हैं मसूबी हो जाएंगे भगत पर रोटी नहीं खा सकते भगत पर नींद नहीं ले सकते बध कर अपनी स्त्री से अपने लड़कों से बातचीत नहीं कर सकते लड़के पढ़ रहे हैं उनका पता नहीं है कैसी दशा हो रही है महाराज हमें बड़ा भारी आश्चर्य आता है दुख होता है आज छोटे छोरों से पूछा वो हिंदी में गिनती नहीं आती छोटे छोटे छोरे छोरिया कहते 20 तक आती है गिनती में तो अंग्रेजी में तो बोल दे अंग्रेजी में 100 दो तो बोल दे वो हिंदी में गिनती नहीं आती हिंदी का अक्षरों ज्ञान नहीं अंग्रेजी का ज्ञान ऐसी जगह पढ़ाते हैं दशा क्या होगी आप जरा सोचते नहीं हो अंग्रेजी स्कूल में अच्छे होते हैं वे महाराज अटकल इनको आई हुई है ऐसी महाराज विद्या सीखी है बच्चों को अपने कब्जे में लेते हैं ये बड़े बूढ़े तो मानते नहीं हमारे पास आते भी नहीं कोई बात आ जाए तो भाग से ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये तो पके हुए हैं माने में नहीं और हमारे भाई सत्संग ऐसे हमने देखे हैं वे भी आप आते हैं सबसे बड़े बूढ़े छोरों को नहीं आने देते ऐसी बीती हुई घटना है हमारी कहते छोरे सत्संग में जाएगा तो कोई बात लग जाएगी तो बर्बाद कर देंगे ना कमाएंगे कमाए खर्च कर देंगे इस बात छोरों को नहीं कच्ची बुद्धि है इनकी ये सत्संग होने कच्ची बुद्धि हम पक पका जाते हैं ढाल तलवार लग रहे एक नहीं लगने देंगे सत्संग सुनेंगे लग जाए एक नहीं ऐसे तैयार हो सत्संग जाते हैं थोड़े जाओ तो लग जाएगी कोई कोई बात। तो इस तरह से सत्संग करने वाले लड़कों के प्रति ऐसा भाव आपने देखा है, बोले सुना है ऐसा, तो वे कर ही नहीं देते। अब वो बेचारे क्या करे छोरे, उनके सामने अंग्रेजी की बातें आती है, अंग्रेजी की भाषा आती है, जवान जवान छोरे मैंने देखे हैं, बात करे तो अंग्रेजी में नाम पट कह दे। अब अंग्रेजी मैं नहीं समझता, हिंदी वो नहीं समझता, जय राम जी की वो और बोले बोला राम राम के बाजार गए हो और सुब्राजी खुशी है कि बुनार खावा क्या पूछे क्या होते है? ऐसी दशा होती है हमारे में। कभी महाराज बताओ आप इस हम क्यों आए, बताओ इस कहाँ आए, बताओ ये बोले हमारे काम पर आ गए। अब वो क्या बोले, तो फालतू बात है सब, निरतू बात है, ये पता नहीं है हम किस दुकान में चल रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या करना था, क्या लगे करण बस यही अचंभा है। किस काम के लिए आए थे, क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए था। इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं कहां से आया, कौन दिशा को जाना मुझको किसको देख मैं ललचाया, कौन मालिक है इस दुनिया का किसने रची है यह माया, कौन हूँ कहाँ से आया हूँ कहाँ जाना चाहिए कहाँ जा रहा हूँ क्या करना चाहिए क्या कर रहा हूँ, मालिक कौन है इसका आदि क्या है इसका अंत क्या है, रचयिता कौन है कैसे बना है क्या है, सब जानते ही नहीं। शेट कैट कर लो जी आरे के रैट कर लो चुहा अब मैं सोच रहा हूँ अब ये शिया रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम चंद्री, रामा रामो रामा हमारे बैग में शिकत है, वहां बाल का बाल को बाल का बाल में शिकाई कर नाम ग नाम गणेश कहीं ये सब बताए ग नाम गधा। अब गधे का स्मरण करे गधे जैसी बुद्धि आएगी। हमने देखा है मोटर में बैठे जा रहे हैं, भैंस और गधा कोई खड़े टक्कर लग रही हो, गाय पर हॉर्न सुनते ही आप देखा, मैंने खूब देखा है मोटर में, मेरे बहुत मुसाफिर काम पड़ा है, तीन महीने तीर्थ यात्रा में घूमे, रेल में मोटर में घूमे बसा में घूमे, तो गाय तो दूर मुझे हॉर्न सुनते ही एकदम एक हो जाती है, गधा है अब उसी भैंस का एक दूध पिए, एक ऐसी बुद्धि पढ़ते हुए गधा पहले आया, अब बुद्धि कहाँ से आ रही बताओ। अंग्रेजी सीखे हुए बात करे सब अंग्रेजी में, निज भाषा बिसराई है, पहर कोट पतलून शीश पर टोपी बोल जमाई है, बोल जमा पढ़ लिया। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, कितना फालतू बात है सब फालतू बात। अब ये तो है शरीर वो फालतू, भगवान की बात तो फालतू, ये तो बूढ़े बूढ़े जाओ सत्संग करो वहां, हम नहीं आएंगे ऐसे। एक जगह एक बात है, शेठ जी के साथ मैं गया था सत्संग में, तो वहां पर गीता प्रेस की दुकान लगाई, तो मेरे साहब ने बात करे गीता प्रेस की दुकान है, कोई जन्म भ्रष्ट करना है आप नष्ट करेंगे, गीता प्रेस दुकान से कोई काम की चीज नहीं है, ये तो जन्म भ्रष्ट करना है, इसमें कोई कोई है खेल कूद की कोई बात, आज के दुकान की तो मिलती ही नहीं है। आश्चर्य आता है कोई महात्माओं की कृपा है, जो इतनी दुकान चलती है इतनी पुस्तकें छपती है लोग खरीदते हैं, आजकल के जमाने में महाराज ये बड़े आश्चर्य की बात है, सत्संग में आदमी इतना आते ये भी आश्चर्य की बात है, आज तो ये फालतू बात है फालतू। सत्संग में कितने गाते हैं आज में आज देखा जाए, यहाँ बम्बई में कितनी जनता है उनमें कितने है, अपन मारवाड़ी खाओ तो आटे में लून जितने ही नहीं, आटे में नमक लगा इतने आदमी नहीं, इतने नहीं है, फालतू में तुम कौन जाए, रात दिन महाराज लगे हैं, ऊंधे उड़ते कम है, खान पान पहरान सब भ्रष्ट हो रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े धनी आप क्या कर रहे हो महाराज, छोकरों को पाले, आपकी संपत्ति असली आपके लड़का लड़की है, उनको तो बंद कर रहे हो, जन्म तो बंद दे जाए, गायों को तो मार दे रहे, ये जन्म ना नहीं देना, खत्म कर देना, हिंदुओं का और गायों का तो कोई काल आ गया है, और फिर उसमें है जिसमें ही एक आंख जिसमें फूलो एक आंख तो फूट गई, एक माह में फूला पड़ गया, जयराम जी कुछ पढ़े पढ़ाए समझे तो सही, वो समझ भी हिंदी भी नहीं समझते, संस्कृत क्या समझे, हमारा साहित्य जितना संस्कृत में बड़ा चला है इतना मैंने अच्छे अच्छे पंडितों से समझदारों से विद्वानों से सुना है, इतना ऊंचा साहित्य किसी भाषा में नहीं है, अब संस्कृत जानते ही नहीं, अभी इतने आदमी है ना, कोई पंडित पूछा जाए संस्कृत पंडित कितना आगे तो कितना मिलेगा, अंग्रेजी मिल जाएगा कहीं, जो विदेशी भाषा है हजारों मील दूर वहां की भाषा तो याद कर लेंगे, परंतु घर की भाषा बड़कों की भाषा याद ही नहीं है, बहुत कठिन है संस्कृत, बहुत कठिन, हम कहें संस्कृत बहुत सरल है, छोटी सी बात से लेकर और कितना बड़ा भारी उसमें भाव भरा हुआ है, धाकन की बात आप देखो, गाने बजाने की देखो महाराज, और चीज है जितने कारीगरी की बात देखो, तरह तरह बनावटों की बात देखो, आयुर्वेद बात देखो, कितनी विलक्षण बातें हमारे शास्त्रों में भरी है, एक पतंजलि महाराज ने शरीर वाणी और मन तीनों को शुद्ध किया, एक एक ऋषि बेजोड़ ग्रंथ मन को शुद्ध करने के लिए योग दर्शन है, वाणी को शुद्ध करने के लिए भाष्य है, किताब चित्र है, और महाराज कितने तरह के छंद है, और चक्र सर्ग है, सुश्रुत है, कैसे अलौकिक ग्रंथ आयुर्वेद शरीर शुद्ध करने के लिए, उस जोड़ी का ग्रंथ नहीं मिला, महाभाष्य गए है थोड़े का आधार, वो कहते बकरी सर गई, वो अधूरा कोई पूरा कर नहीं सका, ऐसे बड़े महान विचित्र विचित्र ग्रंथ वो पढ़े, मैं पढ़े को आजकल मिलते नहीं, जब मैं पढ़ता था उस समय संस्कृत पुस्तकें जितनी मिलती थी उतनी आज नहीं मिलती है, उधर तेरे गीता की टीका है संस्कृत में मिलती थी, अब नहीं मिलती है, उस समय में खरीदी टीका है हमारे पास पुस्तक यू देखे तो कागज टूटते है, थोड़ा यू कर पढ़ पढ़ पढ़ कागज टूट देता है, पुराने वो गर्ग कर मेरे सामने दिए और मेरे खरीदी हुई पुस्तक है पास, अब नहीं छपते ही नहीं, छपे तो बिकते नहीं, कैसे छपे, छापने वाले तो बिके जो छापे, संस्कृत पढ़ने वाले कहा रहे, पढ़ने वाले उनमें भी देखा जाए तो महाराज बुद्ध नहीं, शास्त्री आचार्य हरिप्रसाद जी कहते हा का प्रयत्न कौन सा है, तो बता नहीं स्थान प्रयत्न बता सके, संज्ञा पर बात जो लोग को नहीं पढ़ा हुआ बता दे, शास्त्री पढ़े हुए पढ़ सकते नहीं, वो महाराज सरदार सरदार पंडित जी भूरी दत्त जी, भूरी दत्त जी कहता था कि एक दिन मैंने बड़े शास्त्री पंडित था उससे पूछा दादा दी दत्त कैसे हो, दादा की दत्त दधंत, तो मेरे साथ बोले मैं दधंत कैसे हो महाराज, ये तो भी अभ्यस्तम है, अरे अभ्यस्ता था तो होता है दधती होता है, दधाती दत्त दधती, आज जी का समझ अभी तो आप सूत्र याद है, उस सूत्र को याद आ जाता हमारे क्या है ज्यादा क्यों आपका समय, मैंने पोल चलाई अब भी पोल चलाता हूँ, पढ़ते थे तो हमारे साथ ही पढ़ते थे तो उनको पूछते हमारे पढ़ाई दिन भर पढ़ाते, रात्रि में गर्मी के दिनों में दीपक तो होता नहीं तो बैठ जाते सुबह पढ़ाए हो सुनते सबको, सुनते तो सब पूरा पूरा महाराज सुनते, हमें कंठ सुनाया और सुनना पड़ता, तो विशेष मेरे सहपाठी उनको पूछते ज्यादा, वो कह नहीं था मैं बता देता, तुम्हारा समझ ये ठीक समझता है, तो हमने पोल चलाई है महाराज जी पढ़ाई में, अब भी आप लोगों पोल चलती है तो हमने पोल चलाई भाई, भगवान की कोई विशेष कृपा ही है, तो ये समय कितना जा रहा है भाई बहन, आप सोचो आप 15 वर्ष तक हैं, 15 से लेकर 40 वर्ष तक हैं, उसमें कितना आप कर सकते हैं। शक्ति आपकी है, बुद्धि का विकास है, शरीर की ठीक बात है, सेवा करो तो सेवा कर सकते हो, विद्या ध्यान कर सकते हो, भजन ध्यान करते हो, जप कर सकते हो, तत्व का विचार कर सकते हो, बहुत विलक्षण हो सकते हो। हमारे भाई बहन अगर बिना पढ़े हुए हैं तो ये कल्याण कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं तो कल्याण कर सकते हैं। कल्याण में केवल अपनी उत्कट अभिलाषा चाहिए, अभिलाषा मात्र से इसे उन्नति होती है। सांसारिक पदार्थ लेने में, रुपया कमाने में आपकी बुद्धि का विकास भी हो, लालसा भी हो, परिश्रम किया जाए, फिर प्रभु का सहयोग मिले तो धन मिलेगा, आपकी बुद्धिमानी से लालसा से नहीं मिलेगा। क्योंकि आप धन को चाहते, धन आपको चाहता नहीं, प्राप्त होगा तो उसे मिलेगा। तो परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त के अधीन नहीं है, कर्मों का फल होता है, वो फल होता है नाशवान। ऐसे भगवान कर्मों का फल नहीं है, क्रिया का फल नहीं है परमात्मा। अगर फल हो तो उत्पन्न होने वाला होगा, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, फल का भी उत्पत्ति और नाश होती है, ये तो नाशवान है। परमात्मा सदा है जो के त्यों है, उनकी प्राप्ति में प्राप्ति का जरूरत नहीं, उसमें उद्योग का इतना जरूरत नहीं। केवल लालसा, केवल केवल लालसा से मिले उसको तो लेते नहीं है। और बड़ा उद्योग, बड़ा परिश्रम करे, कमा को धन दिया और अंत में कुछ नहीं, उम्र कमाया और शाम को बहुत सोते समय कुछ नहीं चलेगा। कितनी मेहनत करी, कितना धन किया, कितने मकान बना लिए, कितनी मोटरें खरीद ली, कितने ऐसा आराम कर लिया, मृत्यु समय में क्या काम आवेगा। अभी भगत नहीं मिलता सत्संग करने के लिए, महाराज इतना व्यापार है क्या करे, भगत नहीं है, समय नहीं है भगत पर, संध्या वंदन समय पर नहीं कर सकते, रोटी नहीं खा सकते भगत पर, रोटी नहीं खा सकते। अब वे कहते अपना कल्याण करे, कहाँ करें उस समय, ऐसी दशा हुई है सज्जनों, क्या बताए, बड़ी मुश्किल है। बम्बई में आवा जी 20-30 कोस दूर रह गए, वहां से मोटर में आए, करा के फिर भागा भागी जाना, रात दिन उसमें लगे, भगत नहीं आए, सत्संग करने के लिए भगत नहीं, सदविचार के बदले नहीं, सत्सात्म के विचार नहीं, क्या हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या दशा होगी, भविष्य का सोच नहीं, विचार ही नहीं है, ऐसी दशा हो रही है। तो महाराज दूसरी दुकान, तीसरी दुकान में तो फिर कितना व्यापार, कितना काम है, धंधा, अपने छोरा छोरी का ब्याह करना, उनका कितना कितना लंबा छोरा, कुटुम्ब हमारे पक्ष के कितने, हमारी जाति के कितने, हमारी की पार्टी के कितने, तुम्हारी पार्टी के कितने, उसके ये नहीं हो गया, पहले 4 वर्ण 4 आश्रम, अब महाराज नहीं हो गया, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट होगा, अब अनिष्ट और लिस्ट कितनी होगी पता ही नहीं, हम जानते नहीं कितनी लिस्ट आई है, कहीं की मत मत अंदर उसको वोट देंगे तो वो उसको वोट दे, अब वोट किसी को दिया, लड़ाई घर में करे, बाप ने वोट और दे दिया, माँ ने दे दिया, छोटे ने और दे दिया, वो पार्टी अच्छी वो पार्टी अच्छी, वो तो पैसे हो, घर में तो लड़ाई हो गई, हमारे बाप मान पति पत्नी लड़े छोड़ा ने यही करे, तुम्हें पता ही नहीं है आप पार्टी ऐसी है, आप पार्टी ऐसी है, किसी पार्टी है तो तुम्हारी पार्टी क्या है ये देखो जरा, तुम्हारी दशा क्या होगी, सोच ही नहीं, इधर विचार ही नहीं है, इधर तो सोचा ही नहीं, बड़ी आश्चर्य की बात है। जिस काम के लिए आए थे, जिससे उद्धार हो जाए ऐसा मौका मिला था, उस तरफ तो सोचा ही नहीं। एक बारात गई, बारात तो बीच में एक गांव में ठहरे, ऊंट घोड़ा विज्ञान जगह पर चढ़े हुए बैठे विचार किए, कहते क्या कहाँ जा रहे हो, टोली इतना बढ़ कर कहाँ जाएगा, बारात है बारात, जान है बारात है, क्या दूल्हा गांव है, दूल्हा तो भूल गए भाई बड़े काम होते हैं उसमें कोई ना कोई भूल हो जाती है, बड़े काम में ये तो भूल गए, तुमने लाए घर में नहीं लाए, और कोई भूल नहीं बताओ, हमारे किसी चीज में कोई भूल नहीं, अब बड़े एक काम भूल गए, अब दूल्हा भूल गए, रोटी कौन डालेगा तुम्हारे, रोटी कौन कराएगा, इस तरह से भजन तो भूल गए, ये तो हमारे कोर्स में नहीं था, कोई कहानी आई है। कई ऐसे पढ़े लिखे बैठे नौका में, चलो भाई हम जरा समुद्र की सैर करेंगे, समुद्र में चलो। चलो महाराज, उसे पूछा तुम ग्रेजुएट गए हो? मैं क्या ग्रेजुएट, क्या होता है जीवन जी बाबा जी। और गणित संग गणित पढ़ा है? गणित गणित तो नहीं पढ़े। और कुछ पढ़े लिखे और नहीं? कौन सी परीक्षा दी है? किस परीक्षा में? बाबा तो अब तक पढ़े नहीं, तुम्हारी उम्र गई, आधी उम्र में अब अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी नाम पूछे बेचारू मल्ला क्या समझे अंग्रेजी में, वो ना देता जाएगा तुम्हारी आधी उम्र गई, तुम्हारी उम्र गई होगी, तुम्हारा समय कैसे ही बढ़ता हुआ। बातें करते करते उधर से अंदर उड़ा तूफान आने लगा। उन्होंने पूछा कि आपने तैरना सीखा है कि नहीं? तैरना ये तो हमारे कोर्स में था नहीं, ये तो हमारे कोर्स में था ही नहीं। तो मारी तो आधी गई, आप पूरी पूरी गई। जोर से तूफान आ रहा है, धोखा होगा सुख तो हो जाती है। अब क्या काम आ, अब हम काम आ गए, बड़ी बी एड एम एड एल एल बी हो गए। तैरना आता है नहीं? तैरना तो सीखा। वो मल्ला तो मेरे राजी पानी में कूद गए, पानी में रहते आत्मा चल गए। इस तरह से तैरना सीखे कि नहीं, ये तो हमारे कोर्स में नहीं था। ये तो अब कोर्स में तैरना होगा, ये तो पढ़ाई और है भाई। सिर्फ चले ही नहीं, बहुत सुगम बड़ी सर जल्दी उद्धार कर जैसी बात, ऐसी युक्तियां। मैं जो बात कहता हूँ परिवार नियोजन की, लोग कहते हैं कि स्वामी जी परिवार बढ़ाना चाहे, वो बढ़ाना दोष नहीं है, ब्रह्मा जी ने बढ़ाया, भगवान ने आज्ञा दी ये परिवार बढ़ो पढ़ो बढ़ो, शंकराचार्य ने नहीं माना तो बढ़ाने को दोष नहीं है। मेरा विचार है कि पारमार्थिक उन्नति कितनी सुगमता से हो जाए वो इसी बात सुनेगा तो हो जाएगा। अब किसको सुनाएंगे? हिंदू ही नहीं रहे, हिंदू में हिंदू पढ़ा नहीं रहा। आपके बच्चे क्या जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या दर, तीन चार पीढ़ी के बाद में क्या दशा होगी? आज हिंदी बोलना उनको नहीं आता, हिंदी की गिनती गिनना नहीं है। आज की बात है, दिन की बीस नहीं, बोले बीस मिनट गिनते रहे, इक्कीस बाईस तीस नहीं आता। और अंग्रेजी बोलते ट्वेंटी तो खग समझे खग ही भाषा। ये आपके बालकों की दशा है, वे बड़े होंगे उनके छोरे होंगे तो तीसरी चौथी पीढ़ी में जयराम जी की। हम करते हैं संस्कृत की बात, हिंदी नहीं आती, हिंदी जिस देश में रहते हिंदी नहीं आती। ऐसे पुरुष मिले हमारे को, आज छोड़ो सी बात नहीं। कृपा करो कृपानाथ, आप पैसे वाले हो, ज्यादा पैसे हो तो आए नहीं होंगे, पता नहीं, हम जानते नहीं, परंतु अपनी पाठशाला स्कूल बनाओ जिसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो, गीता रामायण पढ़ाओ, कुछ जाने तो सही। गीता रामायण की बात नहीं जानते, एक अभी ले देखा अखबार में आया, उसमें पूछा छोरों में गीता सीता कौन थी, सीता राम जी की माँ थी। अब उन्हें पता नहीं सीता राम कौन होता है, क्या होता है, क्या समझ बेचारे। और मैं बोलूँ क्या क्या नाम, वो बता देंगे सब इतिहास बता देंगे अंग्रेजों का, और इन्होंने पता ही नहीं। तो ये दशा हो रही है भाई, तो चेत करो। तीसरी दुकान में चल रहे हैं कई ज्यादा, तो चालीस उम्र हो गए, पचास साठ के हो गए, उनको भी ज्ञान नहीं, अब क्या करें बताओ। जमे थोड़ा बहुत तो है, कितनी महाजनी विद्या आपकी चुट गया, हिसाब कर ले ऐसी, अब बटा बटा बटा बटा लग गया सब। कृपा नाथ तो कृपा, तो ऐसे होते होते हो गए बीमार, बीमार लगे मरने। हृदय भगवान का नाम लो, ये नाम लो, जो भगवान याद है भगवान, अरे भगवान को याद करो, भगवान क्या सुनता है नहीं, मैं बोलता नहीं, बोल सुनता नहीं, बीमार हो गया, राम राम करो, राम राम क्या करे, भगवान करो भगवान। एक धनी आदमी बात सुनी भाई मैंने, बूढ़े मर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे करोड़ों रुपया है, कुछ दान पुण्य करो, मर रहे हो, दान पुण्य क्या करे, इन छोरों को कहोगे, हाथ में छोरों को, उन्होंने क्या कहते हैं तुम्हारे पिता, पिताजी कहते हैं कि छोरा का निर्वाह कैसे होगा, ये कहते हैं सर, वो बता रहे दान पुण्य करो, तुमको पूछो ये करेंगे, क्या करे, पिताजी कहते हैं कि दान पुण्य कर दोगे तो क्या खाएंगे छोरे, उसको कहते हैं। तो कुछ गड़ा हुआ धन था, छोरों को भी पता नहीं था, तो वो कहो महाराज कुछ पूछ निकालो, तो मकान की तरफ दिखाया, मानो ये दीवार में मोरा गड़ी हुई है, छोरा देखा थी पता लग गया, और क्या कहते हैं कहीं थे मकान बना दिए, मकान और तो खर्च हो गया, अब कितना कहाँ लगाओ, वो भी माता लगाता है, शेर ठीक तो बोला जाता नहीं, राम नाम से बोल गई, घर का कमाया हुआ पैसा छोरों से ही बचा कर रखा, वो बता दिया महाराज, बस ठीक समझ गए, ऐसी बात है महाराज। तो मृत्यु समय में क्या हुआ कि देखो तुम्हारे प्याऊ लगा देंगे, गायों को घास देंगे, इतने भक्तों को रोटी दे देंगे, इतने ये दे देंगे, ऐसा दे दिया, कोई कोई चक्का आ गया, भगवान का नाम लेना कहीं, कोई कोई नाम शास्त्र की बात करी, कोई गीता की बात करी, तो रुपया आ गया कोई थोड़ा बहुत, वो थैला अंत में हाथ लगा मना, दान पुण्य भी ज्यादा नहीं, भगवान का नाम नहीं, वो लेकर कूदे आगे जाकर देकर पत्थर मिले, ये कौन है, आपका जवाई है, ये दोई तो जवाई है, ठीक, ये पोता है आपका पोता, लाते पत्थर पकड़ा जाते बेचारे, अरे भगवान का नाम लेते, भगवान का तीर्थ दिखाते, और कहो जानते हो आप कौन है ये, उसकी वृत्ति क्यों छोरा में लगाओ, देखो बूढ़े बड़ों के पास छोटे मत ले जाओ, सब छोकरों को मत लगाओ, ये मत कहो मेरे को पहचानते हो कि नहीं, ये मत कहो, भगवान की बात सुनाओ, सज्जनों कृपा करो, समय जा रहा है, चला गया है, मौत आ रही है, भगवान का नाम सुनाओ, बड़ी कृपा हो गई आत में, नहीं तो अंत में ये छोरा छोरी का नाम लेते हुए बह गए, दुर्दशा होगी। तो भाई ये बात है, तीसरी दुकान बहुत बड़ी है, कितना दिन जिएगा पता नहीं, 100 वर्ष जीवे तो 40 वर्ष 80 वर्ष पड़े, 60 वर्ष पड़ेगा गरीब, पर 60 वर्ष काम क्या हुए, भजन किया मैंने क्या, और भजन करे तो अंतकाल ही समाव, अंतकाल में भी भगवान याद करे तो मेरा पार है, समय जा रहा है सज्जनों, बड़ा कीमती समय जा रहा है, भगवान का भजन करो, एक ही श्वास खाली ना खोए, खलक बीच कुछ किसी कलंक अंक धोए ले तो धोए ले, और अंधियारो पाप पुंज से भरी है देह, ज्ञान की चरा खांचे तो जोए ले तो जोए ले, अब क्या भाई, बार बार मैंने को नहीं मान को नहीं, परम प्रभु से प्यारो हो ले तो हो ले, छन्न भंगा दार में देह सुधार, बीज के झपके मोती पोल दे, बीज चमके मोती पोल दे, इतने पटपन ले आए, ऐसे दुनिया को हृदय को सो भादो वो अंधारी है, बिजली प्रकाश की सो ऐसु जान जा रही है, ज्ञातियों प्रकाश पटन ले जा, सत्संग सुनी बहु मेरा, ये दशा हो रही भाई, सच्चे देश भगवान में लग जाओ पकड़ो तो कल्याण हो जाए, अंधकार का नजीक आ रहा है समय, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।